شکریہ آپ کا بغداد بلایا آیا مجھ گناہ گار کو مہمان بنایا یا شکریہ آپ کا بغداد بلایا شکریہ آپ کا بغداد بلایا مجھ گناہ گار کو مہمان بنایا میں نے تمنا تو کسی کام کے قابل میں تم تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا مجھ سے بیکار کو تم نے بیکار کو تم نے ہی نبھایا آفتوں میں خوب گری تار مدد کو یا آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا قلب مردہ قلب مردہ کو بھی تو کر سے دلا دو مرشد دل یقینی تم نے تو مردوں کو جلا یا دل یقین تم نے تو مردوں کو جلا یا لا تخف حشیر میں کہتے تو لا تخف حشیر میں کہتے ہوئے آ جاؤ جیسے دنیا میرے ارشاد سنا آیا غوث جیسے دنیا میرے ارشاد سنا گناہ گار کو مہین